しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 宇宙の彼方からやってきた魔導士バビディと魔界の王ダーブラ、その目的はこの世の最高のエネルギーを集めて封印された魔人ブーを蘇らせることだった。悟空たちは石にされたクリリンとピッコロを元に戻すためバビディの宇宙船に入り込んだ。宇宙船の中のステージでバビディの部下たちが次々と悟空たちを襲う。ステージ1ではベジータがプイプイに圧勝した。ステージ2は悟空が魔獣ヤコンを破った。 バカな、 ただもんじゃないよあいつら、やっぱり。 ステージ3は私自らが行って差し上げましょう。3000キリであろうと4000キリであろうと私のパワーに勝るものなど全世界に存在しません。 第5弾、サタン対3人の挑戦士。 Wznawiamy turniej. Chciałbym już zobaczyć trzeciego strażnika. Synku, twoja kolej. Jest twój. Songo, to nie zabawa. Sytuacja jest niezwykle poważna. Babidi otoczył się tysiącami najbardziej okrutnych potworów wszechświata. Wprawdzie wygrywacie, ale fortuna kołem się toczy. Stańcie do walki wszyscy czterej. Spokojnie, nie denerwuj się. Nie zamierzam oszukiwać. Oszukiwać? Vegeta i ja świetnie się bawiliśmy. Dlaczego mielibyśmy odebrać tę przyjemność Son Gokanowi? No właśnie, ja też chcę walczyć samodzielnie. Zgoda, idź do nich. Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Kości mi się już zastały. Nie tu, są w tamtym pomieszczeniu. Musisz zawrócić, panie, i przejść przez te drzwi. Nie przeszkadzaj mu. Sala medytacji? Ach, rozumiem. Przed ważną walką należy się skoncentrować. Ha Nie otwierać tych drzwi. Poczekaj na pozwolenie księcia. Rozkaz. Dobry z niego kumpel. Wiedziałem, że można na niego liczyć. Sprawę potraktował bardzo poważnie. Poradzi sobie z ziemianami w kilka sekund. Ale się grzebie. Nie zamierzam czekać cały dzień. Nie denerwuj się. Na pewno tak się nas przestraszył, że boi się ujawnić. Ciekawe, co dzieje się na Mistrzostwach Świata. Może już po turnieju? Niemożliwe. Opuściliśmy stadion, nie mówiąc nic sędziemu ani Herkulesowi. Wolałbym walczyć z tobą, niż czekać tu nie wiadomo na co. Tutejsi przeciwnicy nie dorastają mi do pięt. Też chciałbym się z tobą zmierzyć, tato. Wiem, synu. Mam nadzieję, że C-18 dobrze się sprawiła. Ziemianie bez przerwy walczą. Chyba to uwielbiają. Nie do wiary. Na co czekamy? Dawać sygnał do następnej walki. Mam tego dosyć. Kpią sobie z nas w żywe oczy. Postaw się na ich miejscu. Songo wraz z przyjaciółmi jeszcze nie wrócili ze spaceru. Śpieszyli się, mieli jakąś ważną sprawę do załatwienia. Mam złe przeczucia. Po 7 latach pokoju musiało coś się wydarzyć. Jeżeli nie zjawią się tu w ciągu godziny, zostaną zdyskwalifikowani. Koniec, kropka. Pozostało 5 zawodników. Trzeba się nimi zająć. Spóźniliśmy się, wszyscy już są. Trudno, udawajmy, że nic się nie stało. Tych, co uciekli, zapewne przerażała myśl, że muszą się ze mną zmierzyć. Ty zapewne jesteś bardzo odważny. Założę się, że liczysz na nagrodę. To dla mnie zaszczyt móc zmierzyć się z mistrzem. Hipokryta. Tak ci się tylko zdaje, mały. Patrzcie, Herkules. Jesteśmy z tobą, mistrzu. Mistrzostwa świata sztuk walki. Wznawiamy widowisko. Zapłaciliście, by zobaczyć mnie w akcji. Czekają was wielkie emocje. Nie byłbym mistrzem świata, gdybym wam nie udowodnił, że nikogo się nie boję. Rzucam na szale mój tytuł. Jesteś największy, Herkulesie. Trzymamy za ciebie kciuki, mistrzu. Pokaż im, co potrafisz. Damy mu nauczkę? Zaraz się przekona. Co powiecie na to? Dobra myśl? Widownia jest zachwycona. Nie bardzo rozumiemy, dokąd zmierzasz, mistrzu. Stoczę walkę z 5 przeciwnikami. Poważnie? Oczywiście. Należy zdyskwalifikować tych, co uciekli i zorganizować walki z tymi, co zostali. Nie trzeba będzie zwracać pieniędzy za bilety. Ludzie przybyli tutaj z daleka, by mnie obejrzeć. Nie mogę ich rozczarować. Sportowiec mojej klasy ma wielu wielbicieli. Zaczynamy? Słusznie mówisz. Genialna myśl. Uratowałeś nas, Herkulesie. Dobrze to przemyślałeś? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Śmiesz ze mną dyskutować? Kto tu rozkazuje? Dobrze, w takim razie wracam do domu. Nie rób tego, przepraszam. Doskonale, ogłoście moją decyzję. Szanowni Państwo, przepraszamy za tę tak długą przerwę w turnieju. Nasz wielki mistrz złożył nam propozycję. Postanowił zmierzyć się z 5 przeciwnikami. Wszyscy oni wejdą zaraz na matę. Ten, który najdłużej utrzyma się na nogach, zostanie ogłoszony zwycięzcą turnieju. Świetny pomysł. Brawo, mistrzu. Jaki on inteligentny. Niech żyje Herkules. Tego się po tobie nie spodziewałem. Nie brak ci odwagi. Chcesz w jednej chwili posłać na matę 4 zawodników? Jakże to? Twoi przeciwnicy są w doskonałej formie. Są od ciebie młodsi. Każdy z nich chce wygrać i zainkasować nagrodę. Tylko człowiek pewny siebie mógł złożyć taką propozycję. Nie boję się tych mięczaków. Ledwie wyrwali się spod skrzydeł mamusi. Jesteś niesprawiedliwy, mistrzu. Wszyscy bardzo intensywnie trenowali, przeszli przez eliminację. Co ty na to? Wygram. Herkules postradał rozum. Mam nadzieję, że poczekają na powrót Songa i Songokana. Nie sądzę, moja droga. Obiecali mi, że zdobędą nagrodę. Mój bankier nie chce już nawet ze mną rozmawiać. Przedstawię państwu 5 zawodników, którzy wezmą udział w walce. Zacznę rzecz jasna od mistrza. Herkules. Jestem. Teraz przedstawię jedyną kobietę w tym składzie, C-18. Mam nadzieję, że jest równie zdolna jak piękna. Nie słuchaj ich, wygrasz. Trzymaj się, mamo. Następny zawodnik nie chce zdradzić swojego imienia. Ukrywa się pod pseudonimem. Oto zamaskowany wojownik. Idziemy. Tylko się nie potknij. Lepiej wracaj do domu. Przedstawiam groźnego mistrza stanów Afryki. Oto Killa. Szanowni państwo, przed nami zawodnik, który dba zarówno o fryzurę, jak i o pięści. Oto Joel. Wciąż jest piękny. Który z zawodników zdobędzie nagrodę? Herkules. Joel. C-18, Killa. Zaraz się zacznie. Obiecałem mamie, że coś jej przyniosę. Wiem. Nagrodźmy zawodników brawami. Proponuję połączyć siły i pokonać wielkiego mistrza. Nie ma mowy, to nie jego się obawiam. Uważaj na C-18. My już ją znamy. Dziwne, nie wiedziałem, że jesteś brzuchomówcą. Witam, nie znamy się jeszcze. Joel, a ty? Taka śliczna dziewczyna nie powinna walczyć z takimi brutalami. Może wybralibyśmy się na kolację przy świecach? Nie ma mowy, spadaj. Słucham? Nie zgadzasz się? Zaczynamy widowisko. Przypomnę regulamin. Ten z zawodników, który utrzyma się na nogach, zwycięży i otrzyma główną nagrodę. Popełniłem chyba straszną głupotę. Odwagi, Herkulesie, poradzisz sobie z nimi. Nie przyjęła mojego zaproszenia. Co ona sobie wyobraża? Zamaskowany wojownik coś ukrywa. Trzeba go mieć na oku. Uwaga, gotowi? Yeah! Killa i Joel nie są w stanie walczyć. Nie wytrzymali nawet 3 sekund. Jak na taką lalkę świetnie sobie radzi. Zamaskowany wojownik nie ma nawet jednego zadrapania. Brawo! Mamo, wygrasz! Tak trzymaj, C-18. Załatwisz ich wszystkich. Jesteśmy z tobą. Nie wierzę własnym oczom. Wyeliminowali już 2 zawodników. Miałem genialny pomysł. Pomogą mi wygrać turniej. Ten dziwny wojownik różni się od pozostałych. Jak na kogoś o tak małych rączkach, nie brak mu siły. Uważaj na nią. Podobno żona Krillana jest znacznie silniejsza od swego męża. Zgoda. Podejdźcie tu, nie bójcie się. Zwyciężałem już silniejszych od was. Zignoruj go, jak sobie życzysz. Pozostało już tylko 3 zawodników. Zamaskowany wojownik, C-18 i oczywiście nasz wielki mistrz, Herkules. Który z nich zdobędzie tytuł mistrza i nagrodę? Głupie pytanie. Oczywiście, że ja. Nie przegrałem żadnej walki. Najpierw zajmę się tym małym. To będzie proste. Teraz muszę dać do zrozumienia tej młodej damie, że jej miejsce jest w salonie piękności, a nie na macie. Zaproszę ją na kolację. Nasz mistrz nie traci pewności, jest gotów zwyciężyć. Kochają mnie, nie mogę ich zawieść. Stary bałwan. Damy mu nauczkę. Doskonale, ty zamaskowany mikrusie. Nie, zaturbaniony wojowniku. Chodź no tu. Zacznę od ciebie. Trzeba było siedzieć w domu. Teraz zbiję cię na kwaśne jabłko. Interesuje mnie tylko C-18. Rozumiesz, Songoten? Tak. Walczmy. Jak na dziewczynę jest niezła. Broń się. Robię co mogę. Zaraz zobaczysz. Widziałeś? Son Goten nie walczy. Mogę więc kibicować tej biednej dziewczynie. C-18, rzuć go na matę. Nie daj się, zaraz wygrasz. Mamo, jesteś najlepsza. Nie do wiary. Ty głupku, w prawo. Może zamienimy się miejscami. Son Goten, nie pomagasz mi. Robię co mogę, trzymaj się. Niewiarygodne. Zamaskowany wojownik i C-18 walczą w przestworzach. Thank you. Na co oni czekają? Może wyważymy drzwi? Tylko nie to. Zaczynam mieć tego podziurki w nosie. Zgoda, ale nie dotykaj tych drzwi, bo wydasz na siebie wyrok śmierci. Uspokój się, Vegeta. Dabla jeszcze nie wyszedł? Powinien się niebawem pokazać. Doskonale, nie musi się śpieszyć. Najważniejsza jest dobra koncentracja. Dabla, Książę Ciemności, zamknął się w sali medytacji, aby przygotować się do następnej walki. Son Gohan zaczyna już tracić cierpliwość. Twarda sztuka. Kto zwycięży w turnieju? C18? Zamaskowany wojownik? A może Herkules? トランクス、18号相手にそんな変な格好で戦ってて本当に大丈夫なんか？ 冗談じゃないよ。あのチビたちものすごい攻撃力だ。こりゃ早く勝負をつけなきゃやばいよ。 次回ドラゴンボール Z 強いぜチビっ子18号大苦戦。